นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนะโมนั้นมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก่อนที่ท่านจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านมีการตั้งนะโมตั้งนะโมก็คือว่าตั้งใจตั้งตัวตั้งใจน้อมนึกลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านั้นเราทุกคนต้องเทิดทูนไว้สูงสุดเรียกว่าบนเศียรเกล้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตาคินาศพเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาจารย์ของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแหล่นะโมนี้จึงเป็นที่น้อมนึกลำลึกถึงคุณของพระองค์เมื่อเราเข้าใจว่าพุทโธนะโมเป็นการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังโดยเคารพการนั่งสมาธิภาวนาเป็นข้อวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจงพากันหัดนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาขวาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง น้อมนึกลำลึกเอานะโมหรือว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีพรหมวิหารทั้งสี่พระองค์มีความเมตตาแก่พวกเราทั้งหลายดูเถิดพระองค์ไม่สามารถที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยพระวรกายแต่พระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเผื่อแผ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมา 2,526 ปีแล้วพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่45พรรษา45ปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ให้ชื่อว่าตู้พระไตรปิฎกพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อพระธรรมคำสอนมากมายมาถึงพวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรจุดมุ่งหมายก็คือให้เราทุกคนทุกดวงใจได้บำเพ็ญบารมีของตนให้แก่กล้า พื่อจะระงับดับไฟราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนให้ดับให้มอดไปจึงมีวิธีการนั่งสมาธิภาวนามีวิธีการฟังธรรมแล้วมีวิธีการปารภความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานมีระเบียบธรรมเนียมไหว้พระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรดีสิกขมานาท่านจดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้มากกว่าพวกเราทั้งหลายสมัยก่อนโน้นยังไม่มีอักขระตัวหนังสือการขีดเขียนไม่มีท่านก็จำเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียกว่าจำไว้อย่างว่าพระองค์ตรัสปฐมเทศนาที่ไหนท่านก็จำได้ว่าที่เมืองพาราณสีสอนใครก็สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาทำความเพียรสงบกายสงบวาจาสงบจิตมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าว่าคุณพระพุทธเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระสงฆ์มีจริงคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณคุณพระธรรมไม่มีประมาณคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาณเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสก็จงตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระอานนท์ให้ภาวนามรณะกรรมฐานเตือนใจไม่ให้ประมาทว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วนอกจากหนีไม่พ้นความแก่ความชราแล้วก็หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคะแล้วผลสุดท้ายหนีไม่พ้นซึ่งความตายในโลกเหล่านี้มันเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องสุขไม่ใช่โลกนี้สบายถ้าหากว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นความสุขสบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็คงอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงหาทางออกทางออกจากทุกข์นั้นเรียกว่าทางภาวนาทางปฏิบัติบูชา ต้องรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะมีทางออกคือถ้าเราเพียงแต่ว่าฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ภาวนาภาวนาอย่างเดียวไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีทางออกทางออกคือจิตต้องสงบใจต้องตั้งมั่นให้จิตใจมาเพียรเพ่งดูพุทโธคุณพระพุทธเจ้าน้อมนึกรำลึกอยู่ในหัวใจการภาวนานี้ไม่เฉพาะแต่พุทโธคุณพระพุทธเจ้าร่างกายสังขารของเราทั้งหมดมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนับตั้งแต่เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาลูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิเมนชางเยื่อในกระดูกภายในหนังหุ้มนี้เข้าไปตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งโสโครกปฏิกูลที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นบทกรรมฐานเป็นธรรมกรรมฐานที่ทุกคนจะต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจดูเวลาผู้จะบวชเป็นเณรผู้จะบวชเป็นพระก่อนที่จะรับศีลท่านให้เรียนกรรมฐาน5เอาไว้พิจารณาได้แก่เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา เกศาสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิจพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนี้ไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นอสุภกรรมฐานทุกๆคนเหมือนกันแล้วก้อนอสุภกรรมฐานนี้ก็หล่อเลี้ยงรักษาอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลที่เราบริโภคอาหารทุกมื้อทุกวันไม่ได้ขาดก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก้อนอสุภกรรมฐานไม่ว่าจะเอาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายที่มาถูกต้องร่างกายของเราแล้วก็มีแต่เปื้อนเปอะเลอะเทอะเหม็นสาบเหม็นขาวมีเหือมีใครติดนั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารูปขันธ์ร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายไปแล้วเมื่อใดรูปขันธ์ร่างกายของเหล่านี้จะมีกลิ่นส่งฟุ้งออกมาไม่มีอะไรที่ละว่าสวยสดงดงามตั้งอยู่มั่นคงถาวรไม่มีเลยรูปขันธ์นี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดถ้าคนที่เคยไปดูเมื่อคนที่เขาตายไปใหม่ๆพอตายแล้วกลิ่นของคนตายก็จะเป็นกลิ่นอีกชนิดหนึ่ง ส่งจิตฟุ้งออกมา แสดงว่ารูปขันธ์ร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลจริงภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถึงกระนั้นถ้าคนตายแล้วไม่ว่าพระเนนหรือญาติโยมเขาก็ใส่หีบใส่หอประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆยังมีดอกไม้ของหอมธูปเทียนมาจุดถึงจะจุดอย่างไรก็ตามจะบูชาประดับประดาด้วยวิธีการใดๆก็ตามภายในหีบหอไม่ใช่ของสวยงามเป็นของปฏิกูลโสโครกแม้ตัวเราที่ยังไม่ตายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยอยู่ก็ให้กำหนดให้ได้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนศพที่อยู่ในหีบในโลงในหอนั่นแหละภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาให้มุ่งพิจารณาไปในทางที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายรูปขันธ์สังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาไม่กี่วันเกิดมาไม่กี่เดือนเกิดมาไม่กี่ปีส่วนมากชีวิตของคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยจะถึง100 ปีมักจะแตกดับเปื่อยเน่าพุพังก่อน100 ปีเป็นส่วนมากแม้ผู้ใดจะเลย100 ปีไปก็ไม่พ้นจากภัยอันตรายต้องมีความแตกความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติฟังธรรมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรานี้โดยสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นถ้าแท้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวัตถุเข้าของทรัพย์สินของมนุษย์ความจริงมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินคือว่าร่างกายก็ดีวัตถุเข้าของก็ตามมันต้องถมแผ่นดินคนที่เกิดมาเมื่อตายก็ถมแผ่นดินคนจะมีสมบัติพัสถานอะไรแผ่นดินเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนกุฏิวิหารผลที่สุดก็ถมแผ่นดินลองโซสภาพแผ่นดินจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ในจิตใจของเราต้องตามกำหนดให้รู้เมื่อไม่รู้ก็ให้ทำจิตให้สงบตั้งมั่นจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าจิตฟุ้งซ่านออกไปภายนอกแล้วไม่มีทางรู้มีแต่ทางหลงพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าในโลกนี้เมื่อพระองค์ท่านยังไม่พ้นจากโลกก็คือวนเวียนอยู่อย่างที่เราท่านเป็นอยู่นี่แหละอเนกชาติอเนกชาติสังสารังสันธาติสังอนิพิสังคนเราทุกคนนั้นคือว่ามาเกิดมาตายในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำนาจของตัณหาในใจ ตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆนานาเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนยังดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติคือนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาให้ได้เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามจงภาวนาพุทโธในใจหรือมรณะกรรมฐานในใจให้ได้ทุกเวลายังดวงจิตดวงใจนี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นโยในธรรมปฏิบัติไม่ให้นอกจากธรรมปฏิบัติดูร่างกายสังขารของเราเองจะดูอะไรแต่ละอย่างละอย่างมันเต็มไปหมดในร่างกายสังขารอันนี้อัฐิกังกระดูก300ท่อนก็เต็มตัวของเราอยู่พบพอโลหิตธาตุดินน้ำไฟลมก็เต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกคนจึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณากำหนดให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มาลู่เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ท่านว่าพุทโธพุทโธพุทธะดวงพุทธะจริงๆพุทธะจริงๆก็ได้แก่จิตผู้รู้นี้เองพุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจเหมือนพวกเราพุทธะพุทธอของพระอริยสงสาวกก็มีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าก็ตามท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันในการบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปท่านระงับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในสังขารมานกิเลสมานมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่ตามมันไปภาวนาอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเมื่อรวมหลักนี้ได้แล้วจิตก็จะเย็นสบายดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เมื่อมาถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันภาวนาใต้ต้นไม้โพธิ์พระองค์นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่พูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไปท่านนึกอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ในลมหายใจเข้าออกจนท่านมองเห็นได้ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นมีได้เป็นได้ทุกลมหายใจถ้าลมหายใจนี้ติดขัดอะไรขึ้นมาหายใจเข้าออกไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็ถึงซึ่งความตายอยู่ไปไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดมากำหนดพิจารณารู้ได้เข้าใจว่าเรานึกพุทโธภาวนาพุทโธ ดวงจิตผู้รู้ว่าพุทโธนี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปที่นั้นจนความสงบระงับเยือกเย็นบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของเรานั้นความร้อนใดๆซึ่งเป็นราคะกีนาไฟคือราคะโทสะกีนาไฟคือโทสะโมหกีนาไฟคือโมหะไม่ให้มันลุกขึ้นมาเพียรพยายามบริกรรมทำใจให้สงบทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนระวังจิตใจไม่ให้ความง่วงความเหงาฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตให้จิตนี่แหละใสเหมือนแก้วมณีโชตแก้วมณีโชแก้วมณีโชตนั้นเรียกว่าใสไม่มีอะไรเท่าทันจงพยายามทำใจของเราให้เหมือนแก้วมณีโชตใสสว่างคิดอย่างไรเป็นบาปคิดอย่างไรเป็นบุญภาวนาอย่างไรเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก็ให้รีบตั้งใจขึ้นมารวมใจให้มันมั่นคงลงไปเรื่องราวใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตของคนอื่นผู้อื่นจิตใจเราไม่ต้องไปสนใจรวมกำลังเข้ามาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนบัดนี้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รวมลงไปที่นี่มันเย็นสบายลงไปพุทโธอยู่ที่นี่ธัมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีธรรมมาก็บำเพ็ญที่นี่ที่ดวงจิตดวงใจก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสรู้นี้นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่พระองค์มีปณิธานหมายมั่นปั้นใจเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยลือขนสัตว์ให้ออกจากโลกออกจากวัฏสงสารพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการให้การบริจาคพระองค์รักษาบำเพ็ญศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามกาลเวลาเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาหรือว่าเนกขัมมะบารมีเว้นจากกิเลสกามวัตถุกามพระองค์ก็ฝึกฝนจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความอาถรรพ์ในการที่จะปฏิบัติบูชาเสี่ยมสอนจิตใจของตนของตนให้เกิดความฉลาดและให้เกิดความสามารถอาถรรพ์สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาทำเพียรได้เราก็เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรลงไปยังจิตใจให้มีปัญญาให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียกว่าสอนใจของเราให้มีพยาปัญญาไม่ให้นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหละ